radiyallahu anhu qala dafa ne kharajna gem nañ ma rasulullah andak yenen ti yalla bi sallallahu alayhi wasallam ila sa'd ibn mu'adh ci sa'd ibn mu'adh radiyallahu anhu hina tuwfi bimu genne aduna moy sang walan sar falamma salla bi nga xamanteni julina alayhi ci mom julena alayhi ci mom rasulullah yenen bi sallallahu wasallam wa wada te bañu def ko fi qabri ci bamelam wa suwiya bañu masal alayhi ci mom sabbaha dafa sabbal rasulullah yenen bi sallallahu alayhi wasallam fa sabbahna tawilan ñu sabbal lu yagg tamit summa kabbara top mu kabbarat fa kabbarna ñu nit ñu kabbar tawilan lu yagg fa qila ñu ne ko ya rasulullah yenen bi yalla bi sallallahu alayhi wasallam lima sabbahta ana lan motax nga sabbal summa kabbarta top nga kabbar fa qala mun laqad tadayaqa ginnani dafa khatal ala hadha al abd ci bila jam as salih bu sel bi qabruhu ba melam hatta faraja allah anhu ngate yalla yaatal manam dindiko ci lolou wa amna ci benen hadith sax bu nan bu don amna kenn ku cey muccu lolou sa'd ibn mu'az dina ci muccu mom mi nga xamantene arash dafa yeungatu ndax bimu genné aduna mune bu amone kenn kuy muccu ci bammel tamp la kon sa'd ibn mu'az dina ci muccu deug la wa fi sahih al-bukhari ci sahih al-bukhari حديث نمبر 1314 من حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال دفعنا قال واحنا رسول الله يننت يالا بي صلى الله عليه وسلم اذا وضعت بني تيغي الجنازه نيو بي وقت ما لحات مو ينكو الرجال غايا على اعناقهم في سين لوسيا فان كان بو فكنت نيكنا صالحه كسل قال داي واخنان قدموني غاي غاولن وان كانت غير صالحه wa in kana bu nekke khayra salih diku baxut ku selut qalat danan ya waylaha ay way yemuna ci way ay way to yemuna ci torox tangam yemuna ci taskerem ayna tadhhabuna biha ay way fan ngeen ko yobbe fan ngeen di yobbu sama new bi yasma'u dana deg sawtaha bamelam yu kaddom manam batam kullu shay'in bepp mbir illa al-insanu bamu dess doomu adama walaw samiha bu ko deggon ak insanu doomu adama la suqa kon giñ nañu dana xam kon day xam da gisoon li ci def li Abu Dharr lam waxon rabbi Allah bamu moy biñu robé Fatima rabbi Allah bamu na bamu yëngatu bamel way yëngatu manan ko e bammel xana xamone ki doomu yenente bi la bammel ba tont nako fi amul doomu yenente amul dara ñu xamuñu fi xamuñu dara fi sa jëf rek lañ lay xaar xamuñu yaay kan oh wa sa gam Abu Dharr nga dal tay mu ndar dafa am ben jour muy rok ben niou di ñaan nak ñaan bi yag mu deg ben bat mu nako momu njay fi kenn du fi kenn du fi indi kenn du fi fek lo fi indi wul fi bammel la tuddu mu daanu xam biñ ko netale Aladji Abdou da tok di joy lu bari لا إله إلا الله no qala dafa waxne qala rasulullah yanti yalla bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxne taduno dana jegeñ ashamsu jant bi yawmal qiyam ala qadri mil ba tolok mil ni lu wara jege unité de mesure bob moy mil quoi mile en anglais mile wa mile moy un peu moins de mètre voilà un peu moins de 2 mètres non 2 km Ah si voilà. On peut moins d'un kilomètre là. En fait 1,33 km moins un mile, sous mon jumeau. D'accord. Là. wa yuzadu ba pare def na doli fi harriha ci tangoro jant wi kaza nangam wa kaza ak nangam tax li nga xamantene dana baxé minha ci tangoro wa ar ruusu bop yah yur ya kama tax li comme nimi baxé al qudur cin la ni cin lay def non la yur yi def kérok yawmal qiyamati allahu akbar ya raquna nga xamantene dinañu ñak fi ha ci tangor wowa ala qadri khatayahum ci lu tolok ci sen dayak bakar ku nek par rapport sa bakar ni mu tollu rek tay ñak nonu lay tollu minhum xarmu bi mune minhum amna ci ñoom man ko xamantene yablughu dana yegg ñaxam wa dana yegg ila saqayhi ba ci ñaari yel ya wa minhum am ci ñoom man yo xamantene dana yablughu dana yegg ila wasatihi ba ci digeem ga wa minhum man am na ño xamantene yaljimuhu dakoy ngalap al araqu ñakam ya wa fihi batay amna hadith bu cey wax batay ci même sujet bi hadith sahih al bukhari ak sahih muslim muttafaqun alayhi la imam bukhari indi nako hadith 5951 imam muslim hadith numero 2108 ibn abbas bu jele ci ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anan nabi mu jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mun kayfa annaka an'ama allah anamu muna naka lay xewlo ana naka lay xewlo kayfa anamu yaronte bi wax le wa sahibul qarr te borom qarnu ba qadil taqama al qarn manam borom bejeen ba qadil taqama nga xamne sekhna al qarn bejeen ba wa waxana jabhatuhu te taxawal na wajal mom kay xarkana mom djublul nako rek teyena lepp yastami'u day deglu rek mata yu'maru sa yuñ ko digle rek fa yanfukhu mu wol ci buftu ba mu euf ko te bu ko euf aduna bi tukki faqala mun ashabuhu ay andalom saaba ya ne ko kayfa naqulu kun an luñu wax way qala mun qulu de len wax hasbunallahu ni'mal wakeel ala allah tawakkalna hasbuna doynañu seuk allah bur yalla wa ni'ma akabakh wa ni'ma askay alwakeel wer way wi ala allah ci yalla kesse tawakkalna lañuy weru wa fil musnad ta musnad ba imam ahmad batay rahimahullah aydan batay an ibn umar hadith ibn umar radiyallahu ta'ala yarfa'uhu mujigitiko ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mun man ta'azzama kep ko xamantene magna reyna fi nafsihi man ta'azzama ku magal kuy rey reylu fi nafsihi ci bopam aw wala bok ikhtala muy ngand ngandul fi mashiatihi ci doxelenam laqiya dana dajek allah bur yalla wo wote mom kat ghadba alayhi ghadban man ghadban alayhi mu mere ko waaw kuy reere lu di dox di wengal ay mbagat aka di dox di bondé di dox dox waaw nan da ngay dox doxay no ki bo demé lolou ku koy def yalla mu ne xamal ne boy dajek yalla fek nga yalla mere na la ba pare wa fi sahihayn bo demé ci ñaari sahihi manam sahihul bukhari sahih muslim anu jël nañ ko ci mom batay mom abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma no qala da fa xne qala rasulullah yantabi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam da fa xne innal musawwirin nga ñi nga xamantene ñom ñoy melalaté yu'adhabuna defna len mbugal yawmal qiyamati yawmal qiyam wa yuqalu lahum te defna len wax ihyu dundal len ma khalaqtum li ngeen bind moy ñi defara ay statue ak di defar ay domi tubab ak di defar ay yoyu ñooñ wa koku imam bukhari solo nok hadith 5951 imam muslim hadith numero 2108 wa fihi ma batay ci ñaar sahihi ci hadith imam al bukhari hadith numero 1379 hadith imam muslim sahih imam muslim hadith numero 2866 anhu ñu jël ko ci manu manam abdullah ibn umar batay radhiyallahu anhu anan nabiy mu jël ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam annahu qala dafa wax ne inna ahadakum nak ken ki ci yeen idha mata bu genné aduna bu déwé arada def na garal alayhi ci mom maq'aduhu beurep place manam placeam bil ghadati ci guddi wal ashi ak beccëk wa in kana bu ndem nek na min ahli jannati ci wa aljana fa min ahli jannati kon da wa aljana lay ci lay doon non day gis placeam ci aljana wa in kana bu ndem nek na min ahli nar ci wa sawara fa min ahli nar kon de ci wa sawara lay bok fa yuqalu ñu nako hadha maq'aduka li moy sa place moy sa beurep atta yab'athaka mbete mu dekk la allah bur yal azza wa jalla magna tedna yawmal qiyamati bis takhawal wa fihi ma batay ñaar sahih bukhari sahih muslim aidan batay bu re mom bukhari hadith numero 6544 imam muslim hadith numero 2850 an ñu jël ko ci abdullah ibn umar batay radhiyallahu ta'ala anhu ma'an an-nabi jël ko ci yentibi sallallahu alayhi wasallam nan iza sarar bu mujjé ahlul jannati wa ajna fil jannati ci ajna wa ahlun nari ak wa sawara fil nari ci sawara ji adefna dikke bil mawt ci de hatta yu qafa mbete ñu taxawal ko baynal jannati ci digeenti aljanna wan nar ak sawara suma yusba xam te top nak ñu rendi ko suma yunadi top mu wote mu nadin aji wote ya ahlul jannati e yen wa aljanna khuludun sax leen fala mawtun de amatul de wa ya ahlun nar e yen wa sawara khuludun sax leen fa ngeen ne fala mawtun de amatul de fa yasdadu bu ko defee mu yok ahlul jannati wa aljanna farahan ak mbekte ila farahim ci seen mbekte ndax xamna ni legi dootu ñu deewati wa yasdadu te dana yok ahlun nar wa sawara husnan ak tis ak njaqare ila husnum ci senu tis ak njaqare wa fi ci imam ahmad lay delu damir ci musnad ba ha an abdullah ibn umr ci abdullah ibn umr ibn al-as radhiyallahu ta'ala anhu nabi jeul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam qala dafa xane man taraka salata kepp ko xamne da nga bayyi julli sukran te nga mandi fek da nga mandi maratan wahidatan ben yon kesse fa ka annama dafa mel da nga melni kan ñel nak lo ho ñel nak manam kan nek na lo ho ñel ko adunya aduna wa ma alayha ak la ca kawm yep dafa melni lolu nga amon fa sulibaha ñu rikki ko ci yow ñu jël ko nangu gaaw bo bo xamantene and ak force la wa man taraka kep ko xamantene da nga baye tam as-salata julli sukran te mande tax arba'a marratin ñent yon kana nek na haqqan di aq bo xamantene di lu war ala la yalla tegonako bopam an yasqihu te mu nandal wajoju tinatal khabali comme niñ ko waxe banitu bu yu doye di ñi xira ñu nako wama tinatal khabali lan moy banitu ñu doye ne ya rasulallahu yantabi yalla sallallahu alaihi wasallam qala mu ne usaratu ahli jahannam moy bu ñu lakke wa sawara lay genné ci ñom وش وفيه في مسند امام احمد بتاي عنه ني جيلكو تي موم مانام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ما عنه ومرفوعا ني يكتي كو با تي رسول الله من شرب كيب كو خامن نانغا الخمر سانغرا مرتان بن يون لم يقبل دو نانغو الله بر يالله نيل نكو نيل كو salatan ak julli arba'ina sabahan ñeen fukki becc ñeen fukki suba nonu moy ñeen fukki fan rek fa in taaba dem tuubna taballahu alayhi yalla da nangul tuub gi de fala adri no wa ha fa in aada bu baamo lam yaqbal du nangoo allah bur yalla lahu ñeen ko salata arba'ina julli ñeen fukki sabahan becc suba ko batay fa inta ban dem tuub na batay taba allah yalla dana nangu tuub alay ci mom fala adri way nak xamuma ci salisati ci ñettal ba aw fi rabiat wala ci ñettal ba xala ci la waxe ni fa in aada bu baamo kana dana nek nak haqqan bi lu tego bopum allah ci yalla yalla dana tego bopum ci ne andes kew ci dina ko nandal min ridqatil khabali ci manam rugatul khabal yowal qiyamah moy lolu rek moy liñi buñu wala wanjar rek tu noné la wala han tu noné la fi wala sangara wa nan kessé la bo mom nan kessé la tekkiwul ni dafa nan ba man ba munte julli wa fil musnad bo demé ci musnad mom ahmad batay ايضا باتي من حديث ابن مسعود في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله نيانت يالله صلى الله عليه وسلم قال دا فخني ياكم ما نغي لين دي مويتي ديكلو ومحقرات الذنوب اك يي ني خيب سي بكار فانهن غيسنا نك نيون يجتمعنا داني دجلو على الرجل تي بن واي حتى يخلقنا بتنيو على كو وضرب مدور مسد له نيل rasulullah yantibi sallallahu yantibi allah sallallahu alaihi wasallam mathal ak misal ka mathal qawmin kiyam misalu aw gaay yo xamne nazalu dañu wacc arda fulatin aw suuf wo xamne aw alla la desert la fa hadara mu dajalo ak ñoom sami'u qawmi gaay man kenn ci ñoom ñew fa ja'ala rajulu ha mo def nak kenn ci ñoom ku nek manam ki nga xamne salih moy ki nga xamne mom moy seen kilifa la ki leen di defaral seen mbir dal fa jaala mu def nak rajul waade yantaliqu muy wey ha fa yaji mu dikke bil uudi ci bantu ba fa war rajul deren way tam yaji mu dikke bil uudi ci bantu manam ñoom ñepp ñu ko ne di indi bal wala bo fa sami'ul qawm moy luñu wara defar daal luñu wala luñu wara togg wala sami' moy lool moy togg heure togg dafa jot ñu wara togg kenn ku ci nek indi bant hatta jama'u ngata ñu dajale sawadan aw tak tak manu aw tak aw say wo kay baddu la do set aw say ko ajjaju ñu daldi tal ñu daldi boyal naar sawara fa andaju bu ko defé ñu lak nak ñu mënu ñoral ma xadafu fi ha lañ cey sanni nonu la ay bakkar ñu ndaw yi ngay xet mel ay bant ñu ndaw ngay kenn ko ne bu inde ben bant ñu duggal ko talu tal sak takki luñ ca sanni mu lak ko wa fi sahih bo demu ci sahih bi ajal wala borom bu ñu wax sahih lool ñom suñ ko waxe min ci djublu moy soit sahih al-bukhari wala ci sahih muslim wala ci ñom ñaar wa bu ñe ci sahih ba nangam amna ci moy lool motax hadith bobu ni bi ñi na wax imam bukhari solo na hadith 6573 imam muslim hadith 182 waye nak cieur la ci hadith bu gudd mais bi dañ ko gattal waye min hadith abi hurairah radhiyallahu anhu qala dafa wona qala rasulullah waxna yentu yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena yudrabu defna tek al jisru pong bi jallu way bi ala jahannam ci jannu moy sirat fa akunu man yentu yalla muhammad day may nek sallallahu alayhi wasallam aw wala man njal benu ki nga xamne yu jawizu dana rombu dana ko jall wa dawata rusuli ñaanu yenenti nak yawma ibn bis bobé moy allahumma sallim allahumma ayyuhal bur yalla bisturu rafet yeñ melu yekati ko sallim yalla may ñu muccu ayo yalla musallul way bi dama ca nek nak kalaliwul ay yo xamantene manam yu lonkaté la musul shoki saaba wa dañuy lonkaté mom yu ñaw lay doon takhatafun nas bu ko defé muy lonk nit ñi nak bi a'malu di len duggal ci bir bi a'malu ci sen sama jëf ye fa minhum amna ci ño xamantene al mubiq bo mu ba ko xamna dañuy day alku mom bi a'malu ñi jëfum wa minhum am wa dakoy duggal ci bir wa minhum amna ci ñom ño xamantene al mukharzalu danañ ko xëc ga ba xosi ko xori ko def ko lepp suma yanju way dana mujj mucc hatta meta iza faraga ba mu pare Allah bur yalla min qada'ati atte bayna ibadi digenti jami wa arada mu nam nak an yukhrija mu genne min an-nar ki safara man arada kep ku mu nam an yarhamu ci mu yeurum ko mim man te bokol ci ñinga xamantene kana nekkon nañ han yashhadu di sayda an la ilaha illa allah na amul ben bur budul yalla amara mu digal al malaika malaikatu malaika ay yukhrijuhum ñu genne len fa yaarifunuhum dinañ len xamé bi alamatin ci mandal nga asar sujudi moy jeexital sujudi bo no wala sujudi ndan sujud te lañ len di xamé wu ñeke bir sawara yalla ñamu nam ci ñooñu ñu mucc ci ñooñe ñu daal len di genn nak wa harrama mu haramal Allah bur yalla la nar ci sawara anta kula ci mu lek min ibn adama ci doom adama asar sujudi jeexital sujud lool mom parce que place sujudu kay moy jurom ñaar yoy non même julit bu duggé bir sawara fekk daal na julit même bu duggé bir sawara place yoy du lak fa yukhrijunhum fa ñu gennaleen nak wa qadum tuhshu ñu melni ay xamit fa yusabbu bu ko defé ñu san ñu san alayhim ci ñom maam ñu soti alayhim ci ñom mimma in ci ndox yu xalluho dañ koy tuddé ma'ul hayati ndoxu dund wa hadith bi bi imam malik rahmalahu bi mu ko ci parce que ci yonam ci lako ñom ñom ni solo bukhari muslim voilà amna ci riwaya yo xamantene ma'ul haya'i la wa khamatul bu xam haya'i la wala hayati mais ma'ul hayati mo gëna siwu ci ñeneen riwayaati motax ñu xamni ma'ul hayati fayun batuna bu ko defé nak ñu saxal leen nabatal jannati saxu na nabatal habati bok saxu pep fi hamilis sayl ci bu nekké ci sewnde sewnde wa d'accord wa légui non lay jogé ñu après ñuy magat ñu jogat comme ñu xam pep yu xam non la buñ leen duggalé ci bir ndox nak ci ndox moma ñu xam na ndox ki voilà ñuy mel ñuy saxat nak comme chef ni muy saxé ci sewnde ci ndox mi ni muy né rizière voilà non lay ma wa amna yeneen buntu bi jeexugul mom manam fasal bi jeexugul batay waye jall nañu genn walu gi lu bari jall nañu salaamu alaykum salaamu alaykum sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah benen yone ñu yeggale ko salaamu alaykum.